ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है, माने भूमिका बनाई जा रही है आगे मंत्रों के लिए, जिसमें उपनिषद शब्द का अर्थ प्रतिपादन हुआ था पिछले प्रसंग में। उप और नी पूर्वक दो उपसर्ग पूर्वक संद्री धातु है, संद्री गति विसरण अवसाद निषु तीन अर्थ में धातु है। ये तीनों अर्थ ब्रह्म विद्या में घटता है। विसरण माने इंद्रियों में शिथिलता आ जाएगी विषयों के द्वारा, विषयों के लिए पहले जितने आपाधापी होते उतना नहीं होगा ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद। दूसरी बात ब्रह्म प्राप्ति गति ज्ञान, गत्यर्थक धातु तीन अर्थों में होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति या प्राप्ति अर्थ में है ब्रह्म प्राप्ति, और अवसादन अविद्या का नाश इससे होता है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। किससे होता है? ब्रह्म विद्या से। तो ब्रह्म विद्या को ही मुख्य रूप से उपनिषद कहा जाता है, यही है। क्योंकि उपकार्थ अत्यंत समीप, यदि संकोच कोई नहीं होगा तो अत्यंत समीप को उप कहते हैं। उपकार्थ आत्मा है, समीप अत्यंत समीप जो वस्तु है उसको उप कहा गया। वहां नी का तो निश्चय, जिसने अत्यंत समीप जो अपना स्वरूप बुद्धि से भी समीप है, हमसे बाहर है बुद्धि, बुद्धि से बाहर मन, मन से बाहर इंद्रिया, इंद्रियों से बाहर शरीर, शरीर से बाहर विषय, सबसे नजदीक हम अहम है, तो उपकर्ता था आत्मा है। और नी का अर्थ निश्चय करना, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, ऐसा निश्चय करने वालों का क्या होगा? तो कहते हैं वह साधन अविद्या का नाश कर देती है, तीन काम करेगी वहां उप नी आगे सत, सद्धात जो कोई प्रत्यय लगा है, सद का अर्थ तीन अर्थ होता है, तीनों अर्थ घटता है। जिन्होंने आत्मा का निश्चय कर लिया उनके संसार के विषय में शिथिलता आ जाएगी और ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जीवात्मा ब्रह्म की जो ऐक्य है उसको प्राप्ति होगी और अविद्या का नाश होगा। इसलिए उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है ये ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं। प्रश्न आया कि फिर ग्रंथ को क्यों उपनिषद कहते हैं? उपनिषद अधिमय है, अध्यामय है, ऐसा बोलते हैं। हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम उपनिषद को ये पढ़ाते हैं, पढ़ना पढ़ाना है, ग्रंथ है। ग्रंथ माने ये पुस्तक नहीं, ये कागज नहीं, शब्द समूह, यहां आए हुए शब्द समूह ग्रंथ है। तो ग्रंथों में क्यों प्रयोग होता है? कहा तादर्थ्यात बोल दिया था पूर्व भाष्य के अंत में, तादर्थ्यात ग्रंथों भी उपनिषद यदि उच्चारे पूर्व ग्रंथ भाष्य में यही है अंतिम में, उसके लिए है। किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। ये पढ़ने से ब्रह्म विद्या होगी, ब्रह्म विद्या के जनक है ये, इसके लिए ग्रंथों को भी गौण रूप से उपनिषद कहा गया। माने जैसे आयुर्वेद घृतम बोला जाता है, क्या घी आयु है? क्या नहीं, किंतु आयु को बढ़ाने वाली है, इसलिए घी को आयु शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह से यहां पर ग्रंथ को उपनिषद शब्द से गौण प्रयोग में कह दिया। क्यों? उपनिषद का जनक है, ब्रह्म विद्या का जनक है ये कहा था। इसके आगे टीका है, आगे प्यार पैरे में, यथोक्त विद्या जनकत्व ग्रंथस्य, ग्रंथ इस प्रकार के विद्या के जनक है। ग्रंथ माने जो उपनिषद ग्रंथ है, ये यथोक्त माने कैसी विद्या है? ब्रह्म विद्या, पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या। यथोक्त विद्या जनकत्व, पूर्वोक्त जो ब्रह्म विद्या है उसके जनक ग्रंथ में आने पर, किमिति तदेतृणाम तद अध्येतृणाम सर्वेशम विद्या न संभवती। फिर जब ग्रंथ यदि विद्या को उत्पन्न करता है इतने सामर्थ्य इसमें है, तो ग्रंथ पढ़ने वाले सबको ब्रह्म विद्या क्यों नहीं होती? उपनिषद ग्रंथ पढ़ने वाले को सबको आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? यही है, यथोक्त विद्या जनकत्व ग्रंथस्य, ग्रंथ में जनकत्व है माने जनक है ग्रंथ, ग्रंथ में आएगा जनकत्व। यदि ग्रंथ पूर्वोक्त विद्या माने ब्रह्म विद्या का जनक है, तो किमिति तद अध्येतृणाम, तद माने ब्रह्म विद्या, उस तस्या अध्येत्री तद अध्येत्री, उसके जो अध्ययन करने वाले हैं ब्रह्म विद्या के, अध्ययन करने वाले माने ग्रंथ के अध्ययन करने वाले, तद माने ग्रंथ, उस ग्रंथ के अध्ययन करने वाले के सर्वेशां विद्या किम न भवति, सबको विद्या क्यों उत्पन्न नहीं होती है? शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, श्रवणादि पराणाम एव, जो श्रवणादि परायण होंगे उन्हीं को ब्रह्म विद्या होगी। श्रवण में ध्यान देगा, श्रवणादि आदि से मनन निधिध्यासन जो करेगा, श्रवणादि पराणाम एव, श्रवण विषय पराण न तो विषय पराणाम, जो विषय परक होंगे उनको ग्रंथ पढ़ने पर भी ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती है। श्रवणादि पराणाम एव, श्रवण मनन निध्यासन परायण है जो लोग। अरण्य अनुवचनादि नियमाधीत अक्षरभ्य, और अरण्य में पढ़ने योग्य है यह। अरण्य शब्द का अर्थ जंगल होता है मुख्य रूप से, किंतु आनंद गिरि जी ने कहीं कहीं कहा है, अरण्य ईशावास्य परिषद के टीका में कहा है कि अरण्य शब्द का अर्थ स्त्री जन असंकीर्ण प्रदेश, जहां स्त्री का संबंध न हो, ऐसे बने संन्यास आश्रम, यही अरण्य शब्द का अर्थ, कि वहां स्त्री का प्रवेश नहीं होता, यही है स्त्री जन असंकीर्ण प्रदेश अरण्यम, ऐसा आनंद गिरि जी ने ऐसा अर्थ किया है। तो देखो ब्रह्म विद्या क्यों नहीं होती प्रश्न आया, तो कहा श्रवणादि पराणाम एव, जो श्रवणादि परायण होंगे, श्रवण मनन ध्यासन करते हो, केवल सुना और कुछ छोड़ दिया ऐसा नहीं, पूरे ध्यान से सुनते हो, माने सुनना समझना करना, जो बोलते हैं ना सुनना समझना करना, इसी को यहां श्रवण मनन ध्यासन कहा जाता है। माने सुनो समझो करो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास अर्थ होता है। तो श्रवणादि पराणाम एव, अरण्य अनुवचनादि, और अरण्य में अनुवचन माने अध्ययन, इसका अध्ययन अरण्य में होना है, समाज में होने लायक नहीं है ऐसा अध्ययन। अध्ययन भी कैसा हो, अनुवचन माने अध्ययन। नियमादि अनुवचनादि नियम अधीत अक्षर, ऐसा नियम का अनुपालन करते हुए जो अक्षर ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया होगा इसका, उन्हीं के लिए ब्रह्म विद्या उत्पन्न करेगा ग्रंथ। एक तो श्रवणादि परायण हो, दूसरा अरण्य में हो, और तीसरा अध्ययन के जो नियम है उसके नियम का पालन करके जो अक्षर ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया इसका, उसी को ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न करते है, करता है ग्रंथ। केवल ऐसे ऊपर ऊपर से सुनने से ग्रंथ ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं कर सकता, ये कहा। इसलिए अक्षर तज्जन्म, तज्जन्म ने विद्या या जन्म, उस ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति। बृहदारण्यक नाम निर्वचन पूर्वकम, आहा यहां बृहदारण्यक नाम का निर्वचन करेंगे, कथन करेंगे, इसका नाम बृहदारण्यक होगा, क्या नाम होगा? हाँ, तो बृहद और आरण्यक ये दो शब्दों से ऐसे अर्थ आता है, ये बोलना चाह रहे हैं। टिप्पणियां 17-18, श्रवणादौ अनन्य व्यापार बताम, श्रवणादि पराणाम एव कहा था ना, माने श्रवणादि में अनन्य व्यापार वाला, अन्य व्यापार नहीं, श्रवण ही व्यापार है, मनन ही व्यापार है, निध्यासन व्यापार है, इसी में लगा है, ऐसा हो। श्रवणादि पराणाम माने श्रवणादौ, जो श्रवणादि है, श्रवण मनन निध्यासन में अनन्य व्यापार बताम, अन्य व्यापार नहीं जिनका, अनन्य व्यापार इसी में है ऐसे लोगों को, और वो भी अरण्य में पढ़ते हों, और अनुवचन माने अध्ययन करते हो, का अरण्य में अध्ययन करते हो, वो भी नियम के साथ करते हो, उन्हीं के लिए ब्रह्म विद्या के उत्पादक है ग्रंथ ही करते हैं। अनुवचन माने अध्ययनम, ये कहा उन्हीं के लिए ग्रंथ ब्रह्म विद्या उत्पन्न करे करा, नहीं तो सबको नहीं कर सकता है, पढ़ने पर भी सबको नहीं होगा, ये कहा। ये कहते हैं शेयम करके भाष्य में कहते हैं शेयम षडाध्यायी, ये छह अध्याय वाला है, ये उपनिषद छह अध्याय वाली है, इसलिए षडाध्यायी, छह अध्याय है जिसमें, जिसमें छह अध्याय है उसको षडाध्यायी कहा जाता है, षड अध्याय इसमें, छह अध्याय जिसमें है षडाध्यायी। अरण्य अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, अनुउच्यमानत्वाद, अरण्य अनुउच्य, अनुच्य दीर्घ है, माने गुरु मुख से पढ़ना, अपने आप नहीं पढ़ना, गुरु के उच्चारण के बाद प्रति उच्चारण को अनुच्य बोलते हैं, अनु उच्च पश्चात उच्चमान, अनु माने पश्चात होता है, उच्चमान, हाँ सवर्ण दीर्घ हो रखा है। शेयम षडाध्यायी वही है उपनिषद, पूर्व में जिसको उपनिषद कहा था वही सा यम, वही उपनिषद षडाध्यायी, छह अध्याय वाली है ये। अरण्य अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, जंगल में पढ़ने के योग्य होने से इसको आरण्य कहा जाता है, इसका नाम आरण्यक पड़ा, क्यों? यह अरण्य में अनुच्यमान है, जंगल में पढ़ने लायक है इसलिए। और बृहत्वाद परिमाण तो हो, बृहत आरण्य का परिमाण में बृहद है, यह सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा है अक्षर ज्यादा है और अर्थ भी ज्यादा है, इसमें अर्थ भी अक्षर भी ज्यादा है सभी उपनिषदों में और अर्थ भी ज्यादा है, इसलिए इसको बृहदारण्यक कहते हैं। बृहत च असौ आरण्यक बृहदारण्यक, जो बृहत हो और आरण्यक भी हो उसको कहते हैं, माने आकार में बृहत है, अर्थ में भी बृहत है, व्यापक है और अरण्य में गुरुमुख से पढ़ने योग्य है, इसलिए बृहदारण्यक भी कहा जाता है। एक कहा टिप्पणी एक से लेकर छह तक है। एक में कहा श्रेयम श्राध्यायी, अब ये इसके बारे में बोलते हैं, ये वार्तिक सार बोलते हैं, माने ये जो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य के ऊपर वे वार्तिक है सुरेश्वराचार्य जी की, और उसके भी सार अंश लिखा है, वार्तिक के भी संक्षेप लिखा है इन्होंने विद्यारण्य स्वामी जी ने, जिसका नाम है वार्तिक सार। तो वार्तिक सार में ऐसे श्लोक है, ऐसे शब्द से बोलते हैं बृहदारण्यक का अर्थ ऐसा लेते हैं, कैसे लेते हैं, माने विद्यारण्य स्वामी का है वार्तिक सार। अरण्याधेन आदे तद आरण्यक उदीर्यते बृहत्वाद ग्रंथतोर्थाच बृहदारण्यक मतम। अरण्य अध्ययनात एतत्, अरण्य में अध्ययन होने से एतत् बृहदारण्यक उदीर्यते, यह जो नाम दिया बृहदारण्यक नाम कहा जाता है, क्यों अरण्य में अध्ययन होने से, अरण्य अध्ययनात ये अरण्य में अध्ययन होने से एतत् आरण्यक उदीर्यते, इसको आरण्यक कहा जाता है। बृहत्वात ग्रंथतो अर्थात च, दोनों से बृहत है ये, ग्रंथात अर्थात च, ग्रंथ से भी बृहत है अन्य उपनिषद को वैसे, अर्थ से भी बृहत है महान है, इसलिए बृहदारण्यक मतम। अरण्य और आरण्यक और बृहत और आरण्यक मिलाकर के बृहदारण्यक हुआ है, बृहदारण्यक मतम ये कहा। बृहदारण्यक एकांड त्रयम आद्यम अदुस्मृतम द्वितीय याज्ञवल्क्याख्यम तृतीय खिल संज्ञकम। बृहदारण्यक में देखो तीन कांड है, तीन प्रकरण है कहते हैं, ये बृहदारण्यक में तीन भाग है। बृहदारण्यक कांडम त्रयम, कांड माने खंड विभाग, तीन विभाग है बृहदारण्यक त्रयम कांडम। आद्यम मनुष्य मधुस्मृतम, प्रथम कांड आदौ भवम आद्यम, पहले वाला कौन कांड है, मधुस कांड है, मधुस्मृतम मधु कांड, इसके अंतिम में मधु नाम का एक ब्राह्मण आएगा, द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण आएगा, उसी के नाम से मधुकांड कहा इसको। तो बृहदारण्यक कांड त्रयम, इसमें तीन कांड है, आद्यम मधुस्मृतम, प्रथम कांड को मधुकांड कहते हैं, जिसमें दो अध्याय है, यहां वैसे तो चार अध्याय है मधुकांड, दो कांड दो अध्याय पढ़ चुके हैं पहले, कर्मकांड में हो चुका है, चार अध्याय का होता है मधुकांड, पूर्व में प्रवर के ब्राह्मण करके दो अध्याय जा चुका है इसका बृहदारण्य का। तो बृहदारण्य के कांड त्रयम तीन कांड है, आद्यम मधुस्मृतम, प्रथम है मधुकांड जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मधुकांड पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, द्वितीयम याज्ञवल्क्य अख्यम, द्वितीय कांड मुनि कांड कहते हैं, याज्ञवल्क्य कांड कहते हैं, माने तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय दो को, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय, यह दो अध्याय यहां है मधुकांड में, प्रथम और द्वितीय, तो तृतीय और चतुर्थ याज्ञवल्क्य कांड है, माने जिसको मुनि कांड भी कहते हैं, तृतीय द्वितीय याज्ञवल्क्य है। तृतीयम खिल सांगिकम, तृतीय कांड जो पंचम और षष्ठ अध्याय है वह खिल कांड कहा जाता है, यही दो कांडों में कहा गया अर्थों को वहां प्रतिपादन होता है, खिल कांड में पंचम और षष्ठ अध्याय, बृहदारण्यक में छह अध्याय है, छह अध्याय में पहले वाला तो मधुकांड है दो अध्याय, और आगे दो अध्याय बीच वाला दो अध्याय याज्ञवल्क्य कांड अथवा मुनि कांड बोलते हैं उसको, याज्ञवल्क्य मुनि है, और अंतिम जो दो अध्याय होगा पंचम षष्ठ खिल कांड, ऐसा समझना इसका अर्थ है, ये कह रहे हैं। उपदेशोपपत्ति द्वे उपस्थिश्चेति ते त्रयः, अर्थाक्रमेण कांडानां प्राधान्येन निरूपितः। कहते हैं देखो इन कांडों में क्या क्या उपदेश होगा, कहते हैं उपदेश उपपत्ति द्वे उपास्तिश्च इति ते त्रयः, ये तीन कांडों का ये विभाग है, क्या है अर्थाक्रमेण कांडानां प्राधान्य निरूपित है। सबसे पहले क्या है उपास्ति, यहां अर्थ के क्रम से लेना, यहां छंद बनाने के लिए पहले उपदेश और उपपत्ति और उपास्ति लिख दिया है, अर्थ क्रम से लेना, पहले उपासना कांड है, पहला वाला दो कांड है बोलते हैं, उपास्ति मारे उपासना पहले वाला, ये जो ये मधुकांड ये अर्थ के क्रम से लेना, पाठ क्रम से नहीं लेना ऐसा बोल रहे हैं, उपास्ति मारे उपासना, और द्वितीय है उपपत्ति युक्ति, वहां युक्ति प्रधान है, यहां उपासना प्रधान है। यद्यपि उपासना ही नहीं है, जैसे अजात शत्रु आदि ब्राह्मण आएंगे तो वहां पर ज्ञान शुरू हो जाएगा, किंतु उपासना प्रधान है ये प्रथम कांड में। और द्वितीय कांड जो याज्ञवल के कांड है उसमें उपपत्ति युक्ति प्रधान है, वहां माने कई ब्राह्मणों का, नौ ब्राह्मणों के साथ में शास्त्रार्थ होता है, दिखाई पड़ता है तृतीय अध्याय में, तो विदग्ध साकल्य का सिर कट जाता है वहां, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो वहां पर युक्ति प्रधान है वो, यद्यपि ज्ञान भी है किंतु युक्ति प्रधान है द्वितीय कांड। तृतीय जो आएगा खिल कांड क्या होगा, उपदेश प्रधान है वहां, पंचम और षष्ठ उपदेश प्रधान है, ये बोलते हैं। एक उपदेश उपपत्ति द्वे उपास्तिश्चेतिते त्रयः, ये तीन कांडों का विशेष कहते हैं। अर्थाक्रमण कांडानाम प्राधान्य रूपता, अर्थ के क्रम से, शब्द के क्रम से तो पहले यहां उपदेश है, दूसरे में उपपत्ति है, तीसरे में उपास्ति है, किंतु अर्थ के क्रम से पहले वाले जो मधुकांड है उसमें उपासना प्रधान है, यद्यपि ज्ञान भी है उपासना प्रधान है। द्वितीय में तो ये उपपत्ति माने युक्ति प्रधान है याज्ञवल्क्य कांड में, तृतीय जो खिल कांड है उसमें उपदेश प्रधान है, ऐसे इनका कांड है कहा। अर्थाक्रमण अर्थ के क्रम से कांडानाम प्राधान्य रूपिता, प्राधान्य रूप से कहा, यद्यपि वहां पर ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान भी है किंतु प्रधान प्रधान ही बताया मुख्य रूप से, कि इसकी चर्चा होगी बताया। मधुकांडे तो चत्वारो अध्यायास्तत्राद्वयोर्द्वयो, मधुकांडे तो चत्वारो अध्यायास्तत्राद्वयोर्द्वयो प्रवर्ग संयकम कर्म प्रोक्तम नोपनिषत् ततः। देखो मधुकांड में चार अध्याय हैं, मधुकांड में चार है, किंतु हम अब जब पढ़ेंगे दो ही अध्याय पढ़ेंगे, दो अध्याय पहले हो चुका है पहले। यही कहते मधुकांडे तो चत्वारो अध्याय, मधुकांड में चार अध्याय हैं, तत्र आद्यय और द्वयो, पहले वाले जो दो अध्याय हैं मधुकांड में, जो पहले वाले दो अध्याय है जिसको कहते हैं द्वयो प्रवर्ग संज्ञकम कर्म, जिसको प्रवर्ग संज्ञक नाम का कर्म की चर्चा हुई, माने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक की कर्म की चर्चा हुई है वहां। कर्मकांड में चले गए दो अध्याय पहले, मधुकांड के दो अध्याय पहले जा चुके हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के सारा कर्म, क्या कितने कर्म होते हैं, सब कर्मों का निरूपण हुआ है वहां। यही कहा मधुकांडे तो चत्वारो अध्याय, चार अध्याय इसे मधुकांड में, किंतु आद्यो और द्वयो पहले वाले जो अध्याय अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये तो बाद वाले हैं, पहले जो दो अध्याय जा चुका है, इस बीत चुका है उसमें प्रवर्ग संज्ञकम कर्म प्रोक्तम नो परिषद तथा, प्रवर्ग संज्ञक जिसका नाम है, प्रवर के नाम दिया है जिस कर्म का, ऐसे कर्म को कहा गया है पहले वाले दो अध्याय में, इसलिए न उपनिषद तथा, उपनिषद कांड नहीं रहा वो, क्यों वो कर्मकांड में था, इसलिए उसके ऊपर भाष्यकार यहां भाष्य नहीं लिखेंगे, वो कर्मकांड में था, पहले हो चुका है वो, इसकी व्याख्या हो चुकी है, जिसको शतपथ ब्राह्मण भी बोलते उसी को, वही प्रवर्ग को। अच्छा विद्या सन्निधि पाठे भी विद्यांशत्व न कर्मण, अरण्याध्ययनाय विद्या सन्निधि रिक्षते। फिर वो कहते हैं कर्म को क्यों रखा है ये मधुकांड में, पहले वाले दो अध्याय प्रवर्ग वाले दो अध्याय क्यों कहते हैं विद्या सन्निधि पाठ है ना, माने विद्या का अर्थ उपासना भी है ज्ञान भी है, दोनों होता है, यहां पर ज्ञान उपासना दोनों आगे आने वाले हैं, तो विद्या के सन्निधि के पाठ में है वो कर्म, यद्यपि क्यों मधुकांड एक ही है उसी में चार अध्याय है, तो ये आगे विद्या वाली है, पहले वाले दो अध्याय कर्म वाले थे, तो विद्या सन्निधि पाठ है भी, विद्या के सन्निधि में पाठ है उसका, किसका, उस प्रवर्ग कर्मकांड वाले का, प्रवर्ग का भी विद्या के सन्निधि में पाठ है, पहला वो ही बात भी है, होने पर भी विद्यांशत्वम न कर्मणा, फिर भी विद्यांश ही है न विद्या, माने कर्म में विद्या का अंश नहीं जाता, नहीं आता, कर्मणा विद्यांशत्वम न, कर्म में विद्या का अंश नहीं होता, विद्या के सन्निधि में आने पर भी कर्म में विद्या का अंश नहीं है, इसलिए अरण्याध्ययनाय विद्या सन्निधि रीति थे। कहते फिर इसको क्यों रखा गया है मधुकांड में, जब विद्या के साथ कोई संबंध नहीं है उसका, तो क्यों रखा उन कर्मों को, कहते एक ही जगह में पढ़ने वाला होता है दोनों, इसलिए ऐसा कहा गया, प्रवर्ग वाला भी और ये भी, माने पहले वाला भी ये भी, अरण्य में पढ़ने के लिए सान्निध्य है दोनों का, दोनों अरण्य में पढ़ने योग्य है, ये जंगल में पढ़ने योग्य है, अरण्य अध्ययनाय अध्ययनाय एवं, अरण्य में अध्ययन के लिए होने से विद्या सन्निधि, इसीलिए विद्या की सन्निधि में उसको कहा गया, किसको, प्रवर्ग को। ये कहा गुणोपसमृतावेत सूत्रकारेण वर्णितम अतस्तृतीय आरभ्य व्याख्यानम न तो पूर्वयो। कहते हैं ब्रह्मसूत्र में गुणोपसंहार अधिकरण आता है, सर्ववेदांत प्रत्यय चौदना विशेषात ऐसा सूत्र आता है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम सूत्र होता है वो, सर्ववेदांत प्रत्यय चौदनादि अविशेषात ऐसा आता है। माने जब उपासना प्रकरण आता है जब, तो यहां भी उपासना यही उपासना बताई, वहां भी वही उपासना बताई, दोनों स्थानों में एक ही उपासना ऐसे आ गई, किंतु यहां जो गुण बताया वहां कुछ कम है और वहां जो गुण बताया यहां कुछ कम है, ऐसी स्थिति हो। उपासना एक ही है यहां की वहां की, उस स्थान की यहां की, दोनों उपासना एक ऐसा बता रहे शास्त्र, किंतु यहां कुछ गुण है वहां नहीं है और वहां कुछ गुण है तो यहां नहीं है, उस स्थिति में क्या आते हैं वहां के गुण को यहां लाते हैं, यहां के गुण को वहां लाते हैं, सब उपदेश समान है ऐसा सूत्र आता है। यही गुणोपसमृत न्याय, गुणोपसमृत हो यह तत् सूत्र कारण वर्त, सूत्रकार व्यास जी है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। इसलिए अतः तृतीय आरभ्य व्याख्यानम न तो पूर्वयो, इसलिए तृतीय अध्याय को आरंभ करके यहां व्याख्या होती है, मधुकांड के तृतीय अध्याय से भाष्यकार व्याख्या लिखना शुरू करके न तो आद्य पहले वाले दो अध्याय का नहीं करते, क्यों वह कर्मकांड का है, वो गर्भाधान से लेकर के माने अंत्येष्टि तक जो कर्म होना है उसके बारे में चर्चा है, तो यहां जिज्ञासुओं के लिए उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए नहीं करते। एक अध्यारोपापवादाभ्याम मनुकांडम प्रवर्तते, अध्यारोप्य तृतीये न चतुर्थे चतुर्थे न तो पोद्यते। कहते हैं देखो ये जो मधुकांड हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी दो अध्याय हैं, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, तो अध्यारोपापवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते, मधुकांड की प्रवृत्ति होगी यहां भी किस रूप से, अध्यारोप और अपवाद के रूप में होगी, पहले संसार की चर्चा आएगी और संसार के बाद में विलय करेंगे अभाव करेंगे, अध्यारोप माने आरोप करना संसार की सृष्टि की बात बारे में करना, आगे लय कर देना, उसको कहते हैं अपवाद। अध्यारोप अपवादाभ्याम अध्यारोप अपवाद के द्वारा मधुकांडम प्रवर्तित, जो मधुकांड है इसकी प्रवृत्ति होगी होती है। अध्यारोप तृतीय, तृतीय माने यहां पर उपनिषद के क्रम से तृतीय नहीं, माने बृहदारण्य क्रम से तृतीय, बृहदारण्य क्रम से तृतीय यहां का प्रथम अध्याय होता है, क्या होता है कि दो अध्याय जा चुका है, बीत चुका है कर्मकांड में, यहां ऐसे आएंगे भारतीय को हमें कभी कभी वृद्धार्य के क्रम से देंगे, कभी कभी उपनिषद के क्रम से देंगे, ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर लिख रहे हैं अध्यारोप तृतीय न, तृतीय माने यहां का प्रथम, क्यों दो अध्याय पहले जा चुका है कर्मकांड में, माने वृद्धार्य क्रम से तृतीय, किस क्रम से उपनिषद क्रम से तो प्रथम होगा ये अभी, तो अध्यारोप तृतीय न माने ये जो अभी आने वाला है प्रथम अध्याय, ये अध्यारोप करेगा संसार का आरोप करेगा, और चतुर्थ है ना अपोद्यते कहते चतुर्थ है, यहां द्वितीय अध्याय जो आएगा उसके द्वारा अपवाद होगा, यहां चतुर्थ माने इसका उपनिषद के आधार पर द्वितीय अध्याय, ये चतुर्थ कहा वृद्धारण्य के आधार पर, वृद्धारण्य में चार यहां मधुकांड में चार अध्याय है उसको लेकर कहा अपोद्यते कहा। षड ब्राह्मणानि गेयानि तृतीये ब्राह्मणत्रयम् आद्यम संसार सीमांत साधना प्रतिपादकम्। कहते हैं देखो ये जो तृतीय अध्याय है माने यहां का उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय, तृतीय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय है, ये ध्यान देना। षड ब्राह्मणानि गेयानि तृतीये, ये तृतीय अध्याय माने हम अब जो पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय है उपनिषद क्रम से, तो इसमें छह ब्राह्मण है कहते हैं, षड ब्राह्मणानि गेयानि छह ब्राह्मण को जानना चाहिए, कहा तृतीय ये तृतीय में छह ब्राह्मण है ऐसा कहते हैं, क्या क्या है, पहला है अश्वमेध ब्राह्मण, दूसरा आएगा अग्नि ब्राह्मण, तीसरा आएगा उद्गीत ब्राह्मण, चतुर्थ आएगा पुरुषविद ब्राह्मण, और पंचम आएगा सप्तान्न ब्राह्मण, षष्ठ आएगा नामरूप कर्म ब्राह्मण, इसमें छह ब्राह्मण हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। कहते हैं यही कह रहे हैं षड ब्राह्मणानि गेयानि तृतीय, इसमें तृतीय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय, उपनिषद क्रम से प्रथम, इसमें छह ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणत्रयम् आद्यम ब्राह्मणत्रयम्, पहले वाले जो तीन ब्राह्मण हैं इसमें कौन आएगा, अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मणत् आद्यम ब्राह्मणत्रयम् संसार सीमांत साधन प्रतिपादकम्। संसार के सीमा जो ब्रह्मलोक तक है ना, संसार की सीमा कहां है, ब्रह्मलोक, वहां तक के साधन का प्रतिपादन करेंगे, ये आरोप करेंगे, साधन बताएंगे उपासना के लिए, यही है। तो ब्राह्मण त्रयम, तृतीय में जो ब्राह्मण तीन ब्राह्मण हैं, माने अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, ये तीन ब्राह्मण क्या करते हैं, तो कहा संसार सीमांत साधन प्रतिपादक। संसार की जो सीमा है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक है अंतिम सीमा, जैसे भारत की सीमा समुद्र है वैसे सीमा संसार वहां तक है, कहां तक, ब्रह्मलोक तक। संसार सीमांत साधन, संसार की सीमा तक की जो साधन है, वहां तक जाने की जो साधन है, माने ब्रह्मलोक जाना है, स्वर्ग जाना है, कहां जाना है, उसके साधन के प्रतिपादन करने वाले हैं ये तीन ब्राह्मण। अच्छा, और चतुर्थे तत्फलम प्रोच, चतुर्थ ब्राह्मण पुरुष विद्र ब्राह्मण है, तो संसार के फल का कथन करेंगे वहां। पहले तीन ब्राह्मण में संसार का कथन होगा, संसार के साधन का कथन होगा, और ये वो उपासना की चर्चा आएगी, उसके बाद उसका फल का कथन करेंगे चतुर्थ में, माने पुरुष विद्र ब्राह्मण में होगा। चतुर्थ माने इसके जो चतुर्थ ब्राह्मण, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं इसके चतुर्थ ब्राह्मण में, तत्फलम प्रोच्य विद्या विद्य च सूत्रिते, साथ में चतुर्थ ब्राह्मण में, पुरुष ब्राह्मण में विद्या और अविद्या ये दोनों के भी सूत्रित किया है। तद्वेदम तरी अभ्याकृतम आसीत, अविद्या सूत्र बोलते हैं उसको, मंत्र आएगा आगे, आत्मा वही इदम अग्रे आसीत, तत् आत्मा वही इदम अग्रे आसीत, स आत्मान वे अवेद अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा आएगा विद्या सूत्र, आत्मान वे अवेद अहम ब्रह्मास्मि, इसमें आना है, चतुर्थ ब्राह्मण में आना है, इसमें पुरुष विद ब्राह्मण में आना है। और तद्धे तद अव्याकृतम आसित, तद्धे तद इदम अव्याकृतम आसित, ये अविद्या सूत्र, और तद आत्मान में अवेद हम ब्रह्मास्मि, ये विद्या सूत्र, चतुर्थ में ये दो विशेष भी बताएंगे, यही कह रहे हैं। चतुर्थ माने चतुर्थ ब्राह्मण, इसका प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण, ठीक है। चतुर्थ तत्फलम प्रोच्य विद्या माने संसार के फल का कथन करेंगे चतुर्थ ब्राह्मण में, पुरुष ब्राह्मण में, और विद्या और अविद्या का भी सूत्रित करेंगे दोनों का, विद्या माने ज्ञान के लिए और अविद्या अज्ञान के लिए, दोनों संसार की गति के लिए, आत्मज्ञान दोनों भी बताएंगे, सूत्रित करेंगे ये करा। विस्तरात संग्रहात, संग्रहात वृत्तिर अविद्या अथो भयो, आगे जो दो होंगे पंचम ब्राह्मण और षष्ठ ब्राह्मण, इसका जो कौन है, सप्तान ब्राह्मण और नाम रूप कर्म ब्राह्मण, इसमें विस्तार से और संग्रह से अविद्या के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे पंचम ब्राह्मण में, सप्तान ब्राह्मण में अविद्या के विस्तार से चर्चा करेंगे, और षष्ठ ब्राह्मण जो नाम रूप कर्म ब्राह्मण है उसमें संक्षेप में कहेंगे, अविद्या की चर्चा करेंगे, ये कहा। इस अध्याय के तात्पर्य वार्तिक सार में ऐसा कहा है, यहां वृद्धार्ण्य का तात्पर्य बताया हुआ है और इस अध्याय के तात्पर्य बताया हुआ है। इति उक्तम वार्तिक सारे कद, इस प्रकार विद्यारण्य स्वामी जी ने वार्तिक सार में ऐसा कहा है, ये कहा। तो ये मधुकांड आया हुआ है, मधुकांडे तो चत्वारो अध्याय तत्र आद्यो दो इत्यादि, मधुकांड क्या है, अरे मधुकांड इसका ये पंचम ब्राह्मण में मधु नाम आएगा, इयम वै पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु, ऐसा ऐसा ये द्वितीय अध्याय में आएगा, द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में आएगा, इसलिए उसी के नाम से ये कांड का नाम पड़ा मधुकांड, ये कहते हैं। एक मधुकांड विधि 2-5-1 है ना, माने द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम मंत्र में आएगा, इयम वै पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु, ऐसा आएगा, माने एक दूसरे का पोषक होता है संसार, ऐसा दिखाएंगे वहां, एक दूसरे का पोषक है सारा संसार, एक से काम नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति है, ऐसे बोलेंगे। ये पृथ्वी हम लोगों के प्रारब्ध से पैदा हुई है, सबके जितने यहां पर अभी निवास कर रहे हैं सबका प्रारब्ध के परिणाम है, माने पूर्व में ऐसा काम हम लोगों का था जिसे हमें रहने को मिल रहा है, यहां सबका हमारे द्वारा ये पृथ्वी बनाई गई, और ये पृथ्वी क्या करती है, हम लोगों को उपकार कर रही, बैठने को दे रही है, उससे हम उपकृत हैं, और हमारे से पैदा हुई है तो हमारे कर्मों के द्वारा पैदा हुई है, ये तो हमसे उपकृत है पृथ्वी, और पृथ्वी से हम उपकृत है, सारा ऐसे विश्व ऐसा सारा एक दूसरे के उपकृत होता है, एक दूसरे का उपकारक बनता है, ये मधु ब्राह्मण का तात्पर्य होता है, ऐसा आएगा, ये कहा। मधुकांड है 2-5-1 द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम मंत्र में मधु मधु मधु आएगा, ये कहा। उभयो आया था वहां पूर्व में, बिस्तरात संग्रहात वृत्तिर अविद्याया अथो भयो, या आया उभय माने क्या लेना है, कहते हैं पंचम षष्ठयो, ये जो प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण और षष्ठम अध्याय जो चतुर्थ ब्राह्मण में विद्या और अविद्या का सूत्र सूत्रित किया जाएगा, माने ये तीन ब्राह्मण तो होंगे संसार को बताने वाले, माने ब्रह्मलोक तक उपासना बताने वाले होंगे, ठीक है। चतुर्थ ब्राह्मण उसका फल बताएंगे, वहां तक कर्मों का फल बताएंगे, और साथ साथ विद्या और अविद्या दो सूत्र सूत्रित वाक्य भी आएंगे चतुर्थ ब्राह्मण माने पुरुषवेद ब्राह्मण में, तद्धे तत्तरी अव्याकृतम आसीत, यह विद्या सूत्र है। स आत्मान अवेद अहम ब्रह्माष्टमी, यह विद्या सूत्र है। विद्या सूत्र माने संक्षेप में विद्या अविद्या की चर्चा चतुर्थ ब्राह्मण में है, और पंचम और षष्ठ में अविद्या के विस्तार और संग्रह से व्याख्या है। पंचम ब्राह्मण है सप्तान्न ब्राह्मण, उसमें अविद्या के विस्तार से विस्तार है, और षष्ठ ब्राह्मण में संक्षेप से सारा संसार तीन रूप है, बस कुछ नहीं है, पूरे संसार नाम रूप कर्म क्या आएगा, नाम रूप क्रिया बस और कुछ नहीं है, सारे संसार यही सीमित हो जाता है इतने में, कितने में, नाम रूप कर्म, कर्म में क्रिया यही होता है, इसमें सीमित है सारा संसार। प्रत्येक का अपना नाम है, प्रत्येक का अपना आकार है, यही तो है और क्या है, प्रत्येक वस्तु का एक नाम है और एक आकार है और क्रिया कर्म, ये तीन स्वरूप सीमित होता है, ये बताएंगे षष्ठ ब्राह्मण में, इसमें नाम रूप कर्म ब्राह्मण है षष्ठ ब्राह्मण प्रथम अध्याय का, ये बताए। आगे भाष्य में कहा तस्याश्च कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, यही था सेयम षडाध्यायी अरण्य अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, ये छह अध्याय वाली है ये उपनिषद, ठीक है। और अरण्य में अनुच्यमान, अनुउच्य गुरुमुख से सुनने योग्य है ये, पहले गुरु का उच्चारण होगा उसके बाद स्वयं का उच्चारण होगा, उसको अनुच्य कहते हैं, अनुउच्य माने यहां दीर्घ उकार है, एक अनुच्य कर न कथन न करके भी होता है, वहां हर्ष उकार होगा, न उच्च अनुच्य ऐसा होगा वो, यहां अनु उपसर्ग है आगे उच्च है, उच्चमान गुरुमुख से पढ़ने लायक है, अपने आप पढ़ने लायक नहीं है ये ऐसा होने से आरण्यकम ये कहा, अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, ऐसे कहा अरण्य में पढ़ने योग्य है गुरुमुख से, इसलिए आरण्य कहा, ये कहा था। और बृहत्वाद परिमाण तो बृहद आरण्यकम भी कहा था, तो भी महान होने से अर्थ से भी महान है ग्रंथ से भी महान है, इसलिए बृहदार ने कहा यही है। तो अनुच्यमानत्वाद का अर्थ टिप्पणीकार कहते हैं अधीयमानत्वाद, अध्ययन के योग्य है, कहां अरण्य में, इसलिए तीन नंबर में बोल दिया बृहदारण्यकम, मैं कहा नाम भाष्य नाम है, इसका नाम क्या है बृहदारण्यकम, ये तीन नंबर टिप्पणी बता दिया, वहां मूल में है ना बृहदारण्यकम, तो उसी को टिप्पणी कहा इति नाम भाष्य में, नाम भाष्य है, नाम लिख दिया भाष्यकार ने, क्या नाम रख दिया बृहदारण्यकम। तस्य इति उपस्थित आगे कहते हैं, अब तस्याश्च कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, इसके ऊपर में चार पांच छह टिप्पणी है। तस्य माने क्या है, कहते हैं उपस्थितस्य, जो उपस्थित हो रहा है किसका, ये बृहदारण्यक उपनिषद हो रहा है इसका, उपस्थितस्य बुद्धि आरूढ़स्य, जो उपस्थितस्य माने बुद्धि में जो आरूढ़ हो रखा है बृहदारण्यक, इसका पांच में कहा तस्य अस्य माने ज्ञान कांड से, या उपनिषद की चर्चा हो रही ज्ञान कांड है, तस्य अस्य का अर्थ इस ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ में अब संबंध बताते हैं, पूर्व में कर्म कांड जा चुका है अब ज्ञान कांड आरंभ हो रहा है, तो इसका पूर्वापर अभिनाभाव संबंध क्या है, उसी के बाद इसको क्यों कहा, पहले ज्ञान कांड को क्यों नहीं कहा, बाद में कर्मकांड भी बोल सकते थे, ऐसा क्यों किया, पहले कर्मकांड को बताया है, यहां दो अध्याय में पहले जा बीत चुके वो प्रवर्गीय ब्राह्मण है, वो यहां उसका उल्लेख नहीं है, किंतु उसके बाद में इसका शुरू हुआ है, पाठ शुरू हो रहा है, तो इनका परस्पर संबंध क्या है, क्या संबंध होगा, यही है यहां तस्यास्य माने ज्ञान कांड से, जो ज्ञान कांड है उसका, तस्यास्य ज्ञान कांड से कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, यही कहा भाष्य में, कर्मकांड के साथ संबंध का कथन किया जाता है, कर्मकांड पहला दिया है बाद में ज्ञान कांड, इसका क्या तात्पर्य होगा, ये शंका है टिप्पणी में अभिधीयते के ऊपर संबंध का ऊपर, नो मिथो विरुद्ध है कांड संबंध न संभवती, ज्ञान कांड और कर्मकांड विरुद्ध कांड है, विरोधी है, तो इनका संबंध ही नहीं हो सकता, पूर्वादि बोल रहा है, नो विरुद्ध जो कांड, यो जो विरोधी कांड है, दोनों विरुद्ध है। ज्ञान कांड अलग प्रकार का है, कर्मकांड अलग प्रकार, विरोधी है दोनों। रात और दिन जैसा, अंधेरा और प्रकाश जैसा है, तो इनमें संबंध एवं संबंध ही संभव, संभव ही नहीं है संबंध होना। विविधा रूपे ज्ञान रूपे च कार्य। देखो कर्मकांड का निष्काम भाव से कर्म करेगा तो विविधा पैदा हो, क्या होगा? तमेतम ब्राह्मण विविधिशंति यज्ञ दान तपसाना कश्यन, ऐसा मंत्र आएगा। विविधिशा वाक्य में काम आता है, क्या क्या कर्म होता है विविधिशा के लिए? तीन कर्म बताए, यज्ञ न दान है ना, तपसा अनाशके न, माने अनाशके न, तीनों के साथ संबंध होता है। वहां कैसा यज्ञ हो? अनाशक माने निष्काम हो, सकाम वाला तो फल फल भोग के नाश होगा। और दान कैसा हो? निष्काम हो। तप कैसा हो? निष्काम हो। निष्काम यज्ञ, निष्काम दान, निष्काम तप के द्वारा ब्राह्मण विविधिशंति, ये विविधिशा वाक्य बताने वाला होता है। कर्म विविधिशा पैदा करने वाला है, निष्काम भाव से करेंगे तो विविधिशा पैदा करेगा। विविधिशा माने व्यत्वम इच्छा विविधिशा, उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा को विविधिशा कहते हैं। विद्धात्व से सन करेंगे तो विविधिशा बनेगा। तो पूर्वादि कहता महाराज ननु मिथो विरुद्धयो कांडयो संबंध एव न संभवति, जो विरोधी है दोनों कांड, कर्मकांड और ज्ञान कांड, इनको संबंध ही नहीं हो सकता। क्यों? विविधिशा रूपे, जो विविधिशा रूप है वाक्य, अथवा ज्ञान रूपे, तो माने ज्ञान कांड क्या करेगा? ज्ञान पैदा करने वाला। कर्म क्या करेगा? माने उपनिषद क्या काम करेगा? ज्ञान पैदा करेगा। और कर्म क्या करेगा? विविधिशा पैदा करेगा। ये दोनों में कार्य, यही दो ही कार्य होता है। कर्म का कार्य होता है विविधिशा, और उपनिषद का कार्य होता है ज्ञान। ये दोनों में, दोनों कार्यों में प्रत्येकम उभयो कांडयो, प्रत्येक में माने विविधिशा में हो चाहे ज्ञान में हो, इनमें उभयो कांडयो न संबंध बोलेगा आगे, माने दोनों में दोनों का प्रयोजन नहीं होगा, वो अलग अलग है। दोनों एक मिल करके दोनों पैदा नहीं करेंगे, एक पैदा नहीं करेंगे, ना विविधिशा पैदा करेंगे ना ज्ञान पैदा करेंगे, क्यों? अलग अलग है। अथवा उभयत्रवा, अथवा दोनों के लिए, ज्ञान और इसके लिए, प्रत्येक कांड से एक एक कांड का, कर्म कांड का अथवा उपनिषद कांड का, दोनों में भी दैत्यार्थ नहीं होना है। माने ज्ञान कांड के द्वारा विविधिशा नहीं है, कर्म कांड के द्वारा ये ज्ञान नहीं है, इसलिए अपरिवसानात्, परिवसान समाप्ति नहीं होती है। इसलिए इतिहास में पूर्वादि ने शंका उठाई, दोनों का संबंध हो नहीं सकता। समाधधुर भारतिकाचार्य, भारतिकाचार्य सुरेश्वराचार्य समाधधुर समाधान देते हैं, समाधान देते हैं। कैसे समाधान दिया उन्होंने तो बताते हैं, भारतीय में बताते हैं। वेदो ही सर्व एव अयम आत्मिक ज्ञान सिद्ध, वेदो ही सर्व एव अयम आत्मिक ज्ञान सिद्ध है, अतो नान्योभि संबंध कर्म विज्ञान कांड है। भारतीय कारण ऐसा कहा, देखो वेदो ही सर्वे एव वेद, सर्वे एव वेद, सारे वेद, पूरे वेद, हाँ, क्या करते हैं? अयम अयम सर्वे वेद, सर्व वेद, ये सारे के सारे वेद ऐक्यम आत्म सिद्ध, ऐक्य ज्ञान सिद्ध है, आत्मैक्य ज्ञान सिद्ध है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान सिद्धि के लिए उपयोगी है। कुछ परंपरा से है, कुछ साक्षात है। कर्मकांड परंपरा से है, निष्काम भाव से कर्म करेगा अंतकरण की शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्ध होने पर महावाक्य श्रवण होगा तो माने ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान के लिए है वो भी। और उपनिषद कांड ज्ञान के लिए ही है। एक सर्व वेदो ही सर्व ये वायम अयम सर्वो वेद, सारे के सारे वेद आत्मिक ज्ञान सिद्ध है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान सिद्धि के लिए है। अतो नान्यो भी संबंध, इसलिए अन्य संबंध हो ही नहीं सकता इसका। कर्म विज्ञान कांड, कर्मकांड विज्ञान कांड का अन्य कोई संबंध हो ही नहीं सकता, यही कांड है, यही है, माने एक ही ज्ञान के लिए ही दोनों, इसलिए संबंध बताना जरूरी है, ये कह रहे हैं। तथा च ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान सिद्धि हेतुत्वात्, कर्मकांड और ये ज्ञानकांड दोनों के दोनों जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य सिद्धि के लिए है, होने से, इसी का हेतु होने से। कर्मकांड भी परंपरा से हेतु है ज्ञान के लिए, और ज्ञानकांड साक्षात हेतु है ज्ञान के लिए, होने से उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्व में, दोनों कांडों में ज्ञानकांड कर्मकांड दोनों को उभयो कहा, ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्व में, दोनों में एक ही धर्मवत्व है, धर्म एक ही धर्म वाले हैं दोनों, कौन? ऐक्य ज्ञान धर्म वाले हैं दोनों, से ऐक्य ज्ञान ही होना है। निष्काम भाव से कर्म करे तो परंपरा से जाके ज्ञान होना है, और उपनिषद से भी वही ज्ञान होना है, साक्षात है। परस्परम वयो संबंध, इसलिए परस्पर दोनों का संबंध है। क्या संबंध होगा कि ऐक्य ज्ञान हेतु रूप धर्मवत्व में होगा, ऐक्य ज्ञान रूप धर्म धर्मवान दोनों है उसे धर्मत्व आ जाएगा, माने एक ही ज्ञान पैदा करने वाला धर्म है दोनों में, इसलिए संबंध है। भवति इति एव ऐक्य धी हेतुत्वाद, इसलिए ऐक्य ज्ञान का कारण होने से, धी माने ज्ञान, माने अहम ब्रह्मास्मि में ऐसे ज्ञान पैदा कराने वाले हैं दोनों मिलकर, दोनों एक ही है होने से न अनयो संबंध, अन्य संबंध इनका नहीं है, यही संबंध है। एक कर्मकांड के साथ में ज्ञान कांड का संबंध बताते हैं, ये कहा। अच्छा ठीक है, देखिए, अथ अरण्य अनुवचनादि नियमाधीत वेदांतानमपि केषांचित विद्या अनुपलम्भात् यथोक्त अक्षरेभ्यस्त उत्पत्ति आह। अब पूर्वादि फिर शंका करता, अथ माने ननु के अर्थ में, अरण्य अनुवचनादि नियमाधीत वेदांतानमपि, जंगल में बैठ करके अनुवचन भी है, गुरुमुख से सुन भी रहा है, ऐसे सभी लोग होने पर भी अधीत वेदांतारम, ऐसे वेदांत पढ़ने वालों का भी वृद्धार का नाम निर्वचन केशांचित, ऐसे पढ़ने वालों को कुछ लोगों का अनुपलम्बाद, ऐसे ज्ञान तो होता नहीं, सबको तो होता नहीं। अरण्य निवास भी है, गुरुवचन के द्वारा सुना भी है, सुनने पर भी सबको नहीं होता ज्ञान अनुपलम्बाद। कुतो यथोक्त तो अक्षर व्यस्त अदुत्पत्ति, फिर माने अरण्य अनुवचन आदि नियम पूर्वक जो पढ़ेंगे उनको ज्ञान होगा, कैसे होगा, किसी को होता नहीं है, ये शंका आ गई। तब वो तो कहते हैं इसलिए नहीं होती है ना, ग्रंथ महान है, जो मंदबुद्धि वाला भूल जाता है, व्यापक है, बहुत बड़ा है ग्रंथ, और सभी व्यापक है, तो पढ़ने वाले सबकी एक जैसी बुद्धि होती नहीं है, उत्तम अधिकारी के लिए तो हो जाएगा, मध्यम अधिकारी हो मंद अधिकारी उसको नहीं हो पाता, यही कहना चाहेंगे। इसलिए कहा बृहत्वात् परिमाणतः, परिमाण से बृहत है और बृहदारण्यकम्, इसलिए कहा बृहदारण्य कहा, यही बताया। टीका में कहते हैं उपनिषद अंतरेभ्यो ग्रंथ परिमाण अतिरेकात्, अन्य उपनिषद की अपेक्षा ग्रंथों में अतिशय है, बड़ा है ये बहुत बड़ा है अन्य उपनिषदों को अतिरेकात्, अश्य बृहत्व, इसलिए इस उपनिषद को बृहत कहा, इसमें बृहत्व आ जाता है, प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है, बृहत्व प्रसिद्ध है, क्यों, अन्य उपनिषद का पक्ष का ये बड़ा है। अर्थ तो भी तस्य तद अस्ति, अर्थ से भी इसमें वही है, क्या है, बृहत है, बृहत है अस्ति, अत ब्रह्मण ब्रह्मणो अखंडैक रसस्य अत्र प्रतिपादित, क्योंकि यहां अर्थ क्या क्या है, इसका अर्थ कहते हैं जो ब्रह्मण एक रस ब्रह्म है उसका प्रतिपादन होता है यहां, इस उपनिषद में किसका प्रतिपादन होगा, जो अखंड एक रस ब्रह्म है उसका प्रतिपादन होता है, इस अर्थ से भी विस्तार है। इसलिए तज्ज्ञान हेतु नाम, उस ब्रह्मज्ञान के जो हेतु है, अंतरंग बहिरंगाणाम भूयसाम यह प्रतिपादनात्, कहते हैं वो ब्रह्म प्राप्ति के जो अंतरंग साधन और बहिरंग साधन दोनों का बहुत, भूयसाम माने बहुत सारे साधन यहां प्रतिपादन है। अंतरंग साधन क्या बताएंगे, शांतोदांत उपरत तिष्ठु समाहितो भूत्वा आत्मनेव आत्मानं पश्येत, ऐसा वाक्य आएगा यहां आगे, ये अंतरंग साधन, भीतर भी साधन होना चाहिए, क्या साधन, शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, इंद्रिय दमन होना चाहिए, तो ये शांतोदांत उपर विषयों से उपराम होना चाहिए, शांतोदांत उपरत तिष्ठु समाहितो भूत्वा एकाग्र होकर के आत्मनेव आत्मानं पश्येत, अपने में ही अपने को देखे, ऐसे वाक्य अंतरंग साधन बताएंगे, आगे आएंगे साधन बताने वाले वाक्य। और बहिरंग साधन है तमेतम ब्राह्मणा विविधि संधि यज्ञ दान है न तपसा नाशक, बहिरंग साधन है यज्ञ आदि बाहर, शांत दांत आदि भीतर, तो इसमें बहुत सारे स्थानों पर अंतरंग साधन और बहिरंग साधन का चर्चा है, यही कह रहे हैं। ये कहा, ये कहते उपनिषद अंतरेभ्यो ग्रंथ परिमाण परिमाण अतिरेकात् अस्य बृहत्व, इसलिए बृहद ही है और प्रसिद्धम, अर्थतोपि तस्य तद अस्ति, अर्थ से भी इसमें उसका है, बृहत है, ब्रह्मणो अखंड एक रसस्य अत्र प्रतिपाद्यत्वात्, क्यों, यहां पर इस उपनिषद में ब्रह्म जो एक अखंड एक रस है, कभी बदलता नहीं है, कभी खंडित नहीं होता, ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन यहां होता है होने से, इसलिए तज ज्ञान हेतु नाम, उस ब्रह्म ज्ञान के जो हेतु है, यहां बहुत सारे उसके यहां उपदेश है ब्रह्म ज्ञान के कारण को, क्या है, अंतरंग साधन बहिरंग साधन, यही ब्रह्म ज्ञान के हेतु होते हैं, अंतरंग साधन है शांतोदांत ऊपर सतु समाहित भूतवा आत्मने आत्मान पश्य ऐसे वाक्य आएगा। और बहिरंग साधन होंगे आपके तमेतम ब्राह्मणा विधि संधि यज्ञ दान तपसा नाशकन इत्यादि बहिरंग साधन होंगे। ये सब उनका अंतरंग बहिरंगाणाम भूयसाम यह प्रतिपादना अंतरंग साधन बहिरंग साधन का यह माने अश्विन उपनिषदि इस उपनिषद में बहुत सारी प्रतिपादन है, इसलिए भी ये महान है। अतो बृहत्वाद आरण्यकत्वाद बृहदारण्य को, इसलिए महान है ग्रंथ से भी अर्थ से भी और जंगल में पढ़ने योग्य है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बृहदारण्य। यही है न च एतद् अशुद्ध बुद्धे अधीतमपि विद्याम आददाति। एतद् ये जो है ना यह अशुद्ध बुद्धि, अशुद्धा बुद्धि यस्य स अशुद्ध बुद्धि, जिसकी बुद्धि अशुद्ध है अभी मन मलिन है शुद्ध नहीं है उसका, उसके उसके अधीतम अपि उसके उससे अधीन अध्ययन होने पर भी वो व्यक्ति जब पढ़ेगा जिसकी बुद्धि मलिन है मंद है तो उसके पढ़ने पर भी विद्याम न आदधाती, पूर्व में नकार है विद्या का आधान नहीं कर सकते उपनिषद, विद्या प्राप्त नहीं होगी उसको, क्योंकि कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते ऐसा स्मृति में कहा है। पाप जब नाश हो जाएगा ना कषाये कर्म भी पक्वे, कषाये पक्वे कर्म भी, कर्म के द्वारा कर्म भी तृतीयांत कर्म के द्वारा कषाय पक जाने पर पाप नाश हो जाने पर ततो ज्ञानम प्रवर्तते ऐसा आया, तब ज्ञान की प्रवृत्ति होगी। ज्ञान कब होगा? कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्मों के द्वारा सारा पाप जब नाश हो जाएगा तब ज्ञान होगा। ये स्मृति बोलती है, इति स्मृति इत्यर्थ है कहा कषाये कर्म भी पक्वे, सप्तमंत है कषाये पक्वे माने कषाय माने पाप, कर्म भी तृतीयांत कर्मों के द्वारा कषाय पक जाने पर माने पाप पक जाने पर माने नष्ट होने पर गल जाने पर क्या होगा? ततो ज्ञानम प्रवर्तते आगे शेष आएगा, उसके पार ही ज्ञान होता है, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि भी ज्ञान होगा नहीं जब तक पाप नाश नहीं होगा। तो पाप नाश के लिए कर्म, अंतरंग साधन बहिरंग साधन सब चाहिए, यही है। तो 9-10 की टिप्पणी, 9 में कहा कर्माणि कषायान पाचयन्ति इत्यर्थ, कर्म जो है ना पापों को पकाते हैं, यह अर्थ है माने गला देते हैं। कौन कर्म? निष्काम कर्म। अच्छा, प्रथम पाद से कषाय इत्यादि, प्रथम पाद यही है, प्रथम पाद आएगा कैसा कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानम तु परमागति, ये प्रथम प्रथम होगा। और द्वितीय आएगा आगे आएगा कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते, उत्तरार्ध है पूर्वार्ध टिप्पणी में दिया है। कषाय पक्ति कर्माणि, कर्माणि कषायम पक्ति, कर्म जो होते हैं ना निष्काम कर्म पापों को पकाते हैं गलाते हैं नाश करते हैं। तो ज्ञानम तो परमागति, और ज्ञान परम गति है, परम फल है, कर्मों का परम फल ज्ञान है। कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते, आगे टीका में उत्तरार्ध है टिप्पणी में पूर्वार्ध है स्मृति का, ऐसा ततो ज्ञानम प्रवर्तते इति वाक्यशेषश्च, ततो ज्ञानम प्रवर्तते वाक्यशेष लगाना वह टीका में, क्यों कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते लगाना पड़ेगा वहां, तब स्मृति पूरा होगी ये कहा। तो 10 नंबर की स्मृति रित्यर्थ है ना, तस्मात अनेक जन्म सुकृत छालित चेतसो नियमाधीत स्वाध्यायस्य आपादित श्रवणादेर आचार्य उपदिष्टो वेदांत विद्या हेतु न अशुद्ध बुद्धे इति भाव, इसलिए सारांश ही होता है इस उपनिषद जन्य ज्ञान किसको होगा उसी को हो सकता है। तस्मात अनेक जन्म सुकृत, अनेक जन्मों का जो सुकृत है पुण्य कर्म है, तही उनके द्वारा ख्यालित कर दिया चित्त जिसने, माने चित्त को शुद्ध कर दिया जिसने, ख्यालित चित्तो ये न, अनेक जन्मों के जो पूर्व पुण्य कर्म है, अनेक जन्मों का पुण्य कर्म, अनेक जन्म सुकृत माने पुण्य कर्म, अनेक जन्मों का जो सुकृत है पुण्य कर्म है तेना, उस पुण्य कर्म के द्वारा ख्यालित चेतो ये न, जिसने धो दिया चित्त, जिसने जिसने चित्त को धो डाला पुण्यकर्मों के द्वारा माने चित्त निर्मल कर दिया जिस व्यक्ति ने, अनेक जन्मों के पुण्यकर्मों के द्वारा जिसने मन को साफ बना दिया धो दिया ख्यालित शुद्ध कर दिया मन जिसने, ऐसे व्यक्ति को नियमाधीत स्वाध्यायस्य, और नियम पूर्वक स्वाध्याय करने वाला हो, नियम अनेक जन्मों के पुण्यकर्मों के द्वारा पाप नाश कर रखा है चित्त शुद्ध हो चुका है और नियम पूर्वक अध्ययन करता हो इसका, आपादित श्रवणादेर प्राप्त किया है श्रवण आदि जिसने, श्रवण मनन ध्यासन प्रतिदिन नियमित रूप से प्राप्त किया जिस व्यक्ति ने उसी का, आचार्य उपदिष्ट वेदांत, और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वेदांत होना चाहिए, स्वयंभू वेदांत नहीं होना चाहिए, अपने आप वेदांत नहीं होना चाहिए, आचार्य के द्वारा ही उपदिष्ट है वेदांत, जिसको जिसको प्राप्त हुआ है वेदांत आचार्य के द्वारा, ऐसे व्यक्ति विद्या हेतुर न अशुद्ध बुद्धि, वही विद्या का कारण वैसे व्यक्ति बनता है, जो अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति विद्या का कारण ऊपर ज्ञान का कारण नहीं हो सकता है, अशुद्ध बुद्धि विद्या हेतु न ये कहा। अच्छा इत्यादि हो गया। आगे टीका में कहते हैं ज्ञान कांड से विशिष्ट अधिकारी अधिकारी आदि वैशिष्ट्य भी कर्म कांडे न नियत पूर्वापर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य। अब यह होगा ज्ञान कांड जो है ना, यद्यपि विशिष्ट अधिकारी कर्मकांड के अधिकारी से विलक्षण अधिकारी है ज्ञान का, ज्ञान कांड का, क्यों कर्मकांड के अधिकारी होता है देहाभिमान पूर्वक होता है, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं आदि देहाभिमान होगा, और मैं ये कर्म करूंगा इसका फल भोक्ता बनूंगा, मन देह में अभिमान होगा, कर्तृत्व का अभिमान होगा, मैं करता हूं इस कर्म मेरा अधिकार है, मैं अधिकारी हूं, कर्मकांड के अधिकारी ऐसा होगा, और ज्ञान कांड के अधिकारी होगा ना हम देह न मे देह वाला होगा, माने शरीर आदि बुद्धि को बाध करके होगा अधिकारी वो, और ये शरीर आदि का आरोप करके होगा, ज्ञान कांड के अधिकारी कर्म कांड के अधिकारी से भिन्न होता है, विलक्षण होता है, ये कहना चाहते हैं ज्ञान कांड से विशिष्ट अधिकारी आदि वैशिष्ट भी, ज्ञान कांड जो है ना विशिष्ट अधिकारी से वैशिष्ट होने पर भी, विशिष्ट अधिकारी मैंने विलक्षण अधिकारी, किससे विलक्षण कर्मकांड के अधिकारी से विलक्षण अधिकारी, ऐसा होने पर भी कर्मकांड है ना, फिर भी कर्मकांड के साथ इसका संबंध रखना पड़ेगा, क्यों वो ज्ञानकांड के अधिकारी बनने के लिए, अंतकर्ण शुद्ध जब तक नहीं होगा ज्ञानकांड के अधिकारी नहीं बनेगा, तो अंतकर्ण शुद्धि के लिए कर्म चाहिए, इसलिए कहते हैं कर्मकांड है ना नियत पूर्वापर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य। नियत जो पूर्वापर भाव, पूर्व में कर्मकांड और पर में ज्ञानकांड, जो नियत पूर्व पूर्वापर भाव के अनुपत्ति अनुपत्ति लभ्य संबंध, उसके बिना तेन बिना तद न भवति इति, यही अविनाभाव संबंध होता है, जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता है, ये अविनाभाव संबंध होता है उनमें, माने जहां धूम होता है अग्नि होती है, अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता, अविनाभाव संबंध, तेन बिना तेन अनुपपत्ति, उसके बिना उसकी अनुपपत्ति, माने कर्मकांड के बिना ज्ञान कांड अनुपपत्ति, क्यों कर्मकांड के माध्यम से जब तक अंधकर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान कांड का अधिकारी नहीं बनेगा, यही है नियत पूर्वापर भाव अनुपपत्ति लब्ध संबंध। जो नियत पूर्वापर भाव है, नियत पूर्व कर्म है, नियत उत्तर ज्ञान ज्ञान कांड है, संबंधो वक्तव्य संबंध कहना चाहिए। एक ग्यारह नंबर की टिप्पणी थी, माने विशिष्ट माने विलक्षण, किसे विलक्षण कर्मकांड से विलक्षण अधिकारी, ज्ञान कांड का होने पर भी कर्मकांड के साथ संबंध जरूर बताना पड़ेगा। सच परीक्षक विशेष तो क्या तुम अशक्यो विशेष तुम ज्ञातुम इतिहास है, वो जो संबंध है ना ज्ञान कांड का पूर्व कर्मकांड का, परीक्षक विप्रतिपत्ति है, जो विचारक लोगों का विवाद है, इसमें विवाद होने से अशक्यो विशेष तो क्या होता हूं, विशेष रूप से नियत पूर्वापर भाव संबंध जानना मुश्किल है, ऐसे पूर्वादि की शंका होगी, पूर्व पक्ष बोलेगा वो संबंध जानना कठिन है, वादियों का विवाद है उसमें, इसलिए कर्मकांड का ज्ञान कांड का संबंध कठिन है, ऐसा शंका करके उत्तर देंगे भाष्य में, कहा तस्याश कर्मकांड ने संबंधो अभिधीयते है, उसी ज्ञान कांड का इस कर्म पूर्व के जो कर्मकांड है प्रवर के ब्राह्मण वाले के साथ इसका संबंध कहा जाता है, बोलते भाष्यकार। तो विशेषतः माने बारह की टिप्पणी में कहते हैं उपाय उपेय भाव आदि असाधारण स्वरूपेण, उपाय उपेय भाव संबंध, कर्मकांड उपाय है ज्ञानकांड उपेय है, साधन है वो, ये साध्य है, निष्काम भाव से कर्म करने से ज्ञान होगा, माने साध्य साधन भाव संबंध होता है, उसी उपाय उपेय बोलते हैं, उपाय और उपेय, उपाय है कर्मकांड, यहां पूर्व में बीत चुका है कर्मकांड प्रवर्ग ब्राह्मण, अब ज्ञान कांड आरंभ होने जा रहा है, तो उस कर्म कांड का ज्ञान कांड के साथ उपाय उपाय भाव संबंध यहां बताएंगे, क्योंकि जब तक कर्म के द्वारा निष्काम कर्म से अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान होना संभव नहीं है, वेदांत तो सुनता रहे फिर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, स्थिति आएगी, क्योंकि स्मृति में कहा कसाई कर्म भी पक्वे तत्व ज्ञानम प्रवर्तते, स्मृति बोल रही है कर्मों के द्वारा कसाई पक जाने पाप नाश होने पर, अंधकरण की शुद्धि होगी, अंधकरण शुद्ध होने पर ज्ञान होगा। इसलिए पूर्वापरभाव संबंध बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, ये बताया। इसलिए कहा समय हो गया है, यहीं रहते हैं, आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।